Mă auzi acum? Acum foarte bine. Foarte bine, bravo. Așa, unde rămăsesem? Riscul este că vena colabează. Așa, exact. Verbul este Das. colabiren. Colabieren, l-am găsit în text. Das Colabiren. risico ist, das divene colabiert. Das divene colabir. Bun. Ca să nu colabeze vena, montăm sau punem o perfuzie intraosoasă. Vial? Putem să-l folosim pe vial aici? Nu, vai înseamnă pentru că. Hai Atunci să o luăm intra. invers. Eu pun o venă intraosoasă, cum spui. O venă, o perfuzie, scuze-mă. Eu pun. Putem să folosim pe ligand. Nu. Ligand înseamnă a fi așezat, a sta așezat. Pe legen îl folosim. Ich lege. Eine intraosere infuzion. Infuzion. Foarte bine. Ich lege eine intraosere perfuzion. Bun. Oberarțul a montat o perfuzie intraosoasă pentru că vena a colabat. Der Oberarzt hat eine intraosere perfusion gelegt. Weil divene colabiert hat. Hat. Weil die Venne kollabiert, Colabiert hat. hat. Ok. Good. Împotriva acestei idei, nu am nimic de spus. Gegen Aceste idei. diese de Sehr gut. habe ich nicht zu sagen, Nichts. Nichts. nichts zu sagen. Nimic, exact. N-am nimic a spune. Ich habe nichts zu sagen. Da? Gegen diese Idee. Bun. Deci gegen înseamnă împotrivă. Da? Și cum spui, în comparație cu venele superficiale, perfuzia intraosoasă este mai bună. În comparație. Da, stai că știam și în comparație, dar nu mai știu. Vergleich. Vergleich, im Vergleich, da. Im Vergleich Zu. zu, Zu. im Vergleich Vergleich. zu, Vergleich. Da, stai că am uitat superficial. Oh! Unde mai scrie? Fläche. Așa, oberflächlich. Exact. L-am scris aici și îl și subliniez cu roșu, stai să nu-l uit. Im Vergleich zu oberflächlicher Vene. In Vergleich zu. Noch einmal, in Vergleich zu. Zu oberflächlicher. Flächig. Asta scrie pe foaie. In Vergleich zu. Deci, în comparație cu venele superficiale. Da, pusesem R-ul la sfârșit că știam că tu cere dativul. Exact. Oberflächlich. Fleh, fleh, fleh. Oberflächlicher. Vene. A, dar stai că suntem Că mai venele mai multe. multe, sunt divene. Ok. Și aici ar trebui să fie N. Exact. Ok. Im Vergleich zu Zu Oberflächlicher. den. A, zu den. Cu articol Zu. hotărât, nu? Da. Zu den Oberflächlicher. Flächig. Oberflächlichenvene. Mhm. Nu mai știu mai în continuare, perfuzia parcă. Perfuzia într-o sosă este mai bună. Ist die intraosere perfusion Gutter Nu. Cum spui, bun? Gut Mai bun? Cum spui în engleză? Better. Ah, better. Better. Besser. Stai că asta este e E neregulat. neregulat. Ok. Ist die intraosere perfusion einfach besser. Și acest ein Einfach fapt ăsta, știi ce face? Se traduce în românește prin pur și simplu. Este pur și simplu mai bună. Este, înțelegi? Ist besser. Ist einfach besser. Ja? Good. Deci în comparație ar fi im Vergleich. Da. În dacă spun în opoziție, cum ai zis tu, Acel gegen. gegen sau în contrast, adică invers. Gegen. Avem gegen, nu, avem gegensatz, gegensatz. Da? Da. Și la fel, im Vergleich zu, im Gegensatz zu. În opoziție, în contrast cu, nu spui mit ca în românește, ci zu. Da? Da. Good. Deoarece pacientul era în șoc, m-am speriat. Weil der Patient im Schock war, habe ich vorbim de Angst von Angst, vor, Angst. Ok. Habe ich Angst și atât. Asta nu? Înseamnă că mi-e frică. Habe ich Angst gehabt. Oder hatte ich Hatte Angst. Angst. Ia, asta înseamnă mi-a fost frică. E o diferență între mi-e frică și mă sperii. Ok, da? Nu știu atât de a te speria. A te speria este un verb pe care să-l notezi și să spune erschrecken. Erschrecken. Erschrecken. Și ăsta este un verb neregulat. Este erschrecken, erschrak, erschrocken. Punem paranteză sprechen. Sprechen, da. Sprach, gesprochen. Erschrecken, erschrak, erschrocken. Da? Deci cum spui, eu m-am speriat? Ich habe erschrocken. Nu, asta înseamnă că ai speriat pe cineva. Ich habe mir. Mich. Nu, mich. Ich habe mich erschrocken. Ich habe mich erschrocken. M-am speriat, da? Și ăsta e foarte util ca să liniștești pe cineva. Îi spui, bitte nicht erschrecken. Nu te speria, nu vă speriați. Când urmează să-i faci ceva, spui mâna pe el, da? Bitte nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Nu vă speriați. Da? Dar cum spui, pacientului nu era frică de mine. Der Patient hatte nicht Angst oder kein Angst Die Angst, die Angst. Keine Angst von mich. Von mir. Da, numai că angst este întotdeauna cu for, nu cu von. Ah, scuze, for. Dar tot cu dativ. Deci încă o dată, pacientului nu era frică de mine. Der Patient hatte keine Angst vor mir. Hat keine Angst vor mir, da? Bun. Știi cum se spune intrare pe autostradă? A intrit? Nu? Nu. Nu știu atunci. A, mereu uit că nu ai mașină. Eingang. Da, și ieșire? Ausgang. Ausgang. Mă rog, pe autostradă îi spune fart, de la faran. Aș. Da, ai fart. Ausgang și eingang sunt când dintre cu piciorul. Da? De tot, de la gang înseamnă o grămadă de lucruri, printre altele și viteza de la mașină sau de la bicicletă. Când spui ești în viteza a doua, einen Führerschein, hast du? Schon oder noch nicht? Das hast du, gut. So weißt du, was eine Vitesse ist, Gang, ja? Ei bine, Zugang înseamnă acces. Acces în sensul de, cum să spun, și dacă intri pe un site unde trebuie să te loghezi, sau dacă e vorba de un acces venos. Și ăla e tot Zugang. Da? Și notează-l, der Zugang, da? Și cum spui, accesul venos a fost dificil. Der intrauserve Accesul venos. der Zugang Venos. De la venă, venöz. venös, da. Der Zugang venös var nu știu, dificil. Greu? Var. Cum? Var? Jver. Așper, ok. Și greoi sau dificil este jvirih. Da. Există, cred, și dificil, dar sună așa puțin pretențios. Sună, da, exact. Var jvirih. Încă o dată, accesul venos. Der Zugang venös Dar war numai schwierig. stop, în nemțește unde să găsești adjectivul? Pe poziția a doua. Der, nu, stai. Da, e pe poziția a doua aici, dar în mod normal este în fața substantivului. Asta vreau să zic, este în fața substantivului. Der venös Zugang war schwierig. Jvirih. Cum spui mărul roșu? Da. Der rote Apfel. Exact. Deci, accesul venos. Der venöse Zugang war Exact. schwierig. Der venöse Zugang war schwierig. Bun. Pentru că accesul venos era dificil, m-am decis să fac o puncție intraosoasă. Der venöse Zugang schwierig war, habe ich eine intraossäre Injektion entschieden. M-am decis. Ich habe N entscheiden. nu, e bine entschieden, dar e Entschieden. reflexiv. Ich habe mich Mich entschieden. entschieden. Ok. Deci, weil der venöse Zugang schwierig war, habe ich mich Entschieden. entschieden, eine intraossäre Injektion zu machen. Punktion. Punktion. Eine intraossäre Punktion zu machen. Exact. Pentru că machen este practic alt segment, altă parte din. Nu este aceeași propoziție cu ich habe mich entschieden. Da? Da. Good. Pacientul pe care l-am avut a supraviețuit. Nu știu, a supraviețuit. A supraviețui este foarte interesant că este ca în românește. Cum spui supra, deasupra. Oben. Nu, altfel. Über. Über. Ok, ok. Și a trăi? Leben. Leben. Deci überleben. Überleben înseamnă supraviețui. A, ce drăguț. Überleben, a supraviețui. Der Patient, den ich hatte, überlebt. Überlebt, genau. Hat überlebt, a supraviețuit. Good. Vasele de sânge intraosoase au pereți groși. Di intraosere, da medii. Ba da, ba da. Vasele, că eu sunt mai multe. Di intraosere blutgefese, au pereți. Haben. Uh-huh. Haben nu, asta înseamnă superficial. Au pereți groși. Gros înseamnă dick. Așa. Dick. Scris. Dick și Dune. Haben dicken și peretele. Stai cam. Ah, Wand. Wände. Dicken Wände. Noch einmal? Die intraosere Blut Gefäße haben dicken Wände. Noch einmal di? Dicke oder dicken? Păi în ce caz e? Este un acuzativ. Și atunci la acuzativ feminin este i. La acuzativ plural. Haben dick dick Wände. Nu? Noch einmal? Cred că m-am plăcat. Păi ce scrie pe tabel? Pe tabelul meu scrie că terminat e D. Adică, mă rog, e haben dicke dicke dicke Wände. Da. Când ai timp să faci un tabel cu exemple, adică cu un, e un adjectiv cu un substantiv și le scrii efectiv. Uh-huh. Scrii dicke, de exemplu, poți să iei dicke Wand, perete la feminin, perete gros. Și îl pui la nominativ, cum ar fi? La nominativ ar fi... Cu articolul hotărât. Ai? Am cu articol hotărât. Nu, nu. Cum ar fi? Ai? Aine. Aine dicke. Uh-huh. Wände. Wand. Wand, că e unul singur. Și da. La dativ? Einer. Dicken Wand. Exact. Și așa mai departe. La toate cazurile, nu doar regula, că regula nu-ți dai seama rapid de ea, știi? Uh-huh. Dar dacă vezi exemplu, dicke Wände, e mult mai simplu. Da. Good. Peretele osului este incredibil de tare. Die Wand des Knochen ist acest deosebit incredibil. Știi cum se zice? Incredibil vine de la a crede. A crede se spune? Glauben. Glauben. Deci, incredibil este unglaublich. Asta vreau. Okay. Un. Unglaublich. Și tare este... Nu știu slab sau, mă rog, în ideea de... Nu tare ca și cum e super. Da, tare, adică rigid. Poți să spui exact. Stark. A, puternic. Da. Asta, da. Stark, puternic știam, dar nu știam dacă... Și opusul lui care ar fi? Moale. Weich. Ok. Cu weich avem ceva foarte folosit în medicină și anume Weichteilen. Ce poate să însemne Weichteilen? Păi, Thailand vine de la părți. Vai, ar trebui să fie slab. Nu știu ce înseamnă Sau părți moale. slabe. Părți moi, ok. Da, țesuturi moi. Am înțeles. Da? Weichteilen. Tot tare se mai spune și starr, starr, mi double R, starr. Asta înseamnă mai mult rigid. Da, cred că ștari era în text. S-ar putea starr să fie în text. Starr, da? Good. Încercările pe animale au arătat că perfuzia intraosoasă este superioară. Sunt acele tir Încercări pe ferzuhe. animale. Tir ferzuhă, nu? Da. Die Tierversuchen, Ferzu... Mhm. cum am zis, Ferzuhă. Ferzuhe, fără nu la sfârșit. Fără. Die Tierversuche, hat, Au fost mai multe. haben, haben, gezogen, Ce-au arătat? Ce-au făcut? au arătat, ziegen, stai că m-am încurcat la verb. Gezeigen, gezeigt, Nu? gezeigt, gezeigt. Gheța, că e regulat. Da. Die Tierversuche haben gezeigt. Nu mai știu ce am arătat. Das. Că perfuzia intraosoasă este superioară. Das die intraosale perfuzion. Nu știu, superioară. Mai bună. Is. Is better. Noch einmal? Einfach besser. Ist ein. Da, stai. Die Tierversuche haben gezeigt, dass die intraosale Perfusion einfach besser ist. Genau, einfach besser ist. Știi cum se spune valoare? Nu. Valoare, să-l notezi, se zice vert. Vert. Vert. Ăsta este foarte util și pentru că l-ai în labor verde. Labor verde înseamnă date de valorile de laborator, datele de laborator. Da, o să auzi des. Der Wert di labor verde. Werten, ce înseamnă, ce poate să însemne Werten? A valora. Exact. Nu neapărat a valora, cât mai mult a evalua. Da? Werten sau bewerten. Ți-am povestit vreodată cu B ăsta, B Da. transformă, le face în verbe tranzitive, da? Deci când te referi la ce evaluezi, poți să spui bewerten, da? Iar un alt mod de a spune superior, adică superior înseamnă în contextul nostru de aici, valoros, e mai bine. Poți să spui höher wertig, H-O umlaut, H-R, wertig, höher wertig, superior, Wow, care are superior, valoare da. superioară, da? Höher wertig. Good. Astăzi există branule speciale pentru accesul intraosos. Heute gibt es Sehr gut. die speziale canule. Există așa ceva? Spețiele. Speziale. Spețiel. Ceea ce în românește avem al, în nemțește devine el. De exemplu, abdominal devine abdominel. Axilar devine axiler. Principial devine principiel. Special devine spețiel. Am înțeles. Da? Deci încă o dată, astăzi există canule speciale. Heute es, gibt es spețiele canule. Spețiele canule. Nu mai știu continuare. Pentru accesul intraosos. Für die intraosere. Stai că la fel și fac acces. Acces se spune Zugang. Așa, Zugang. Dar numai că e Der Gang, Der Zugang. Și atunci este intraos... Nu. Pentru accesul intraosos. Für den intraosere Zugang. Noch einmal, für? Für den. Mm-hmm. Für den intraosere Zugang. Ce, pe tabelul nostru? Für intraos... Nu, den era bine, für den. Für den intraoseren. Mhm. Intraoseren. Intraoseren Zugang. Genau, für den intraoseren Zugang. E acuzativ, nu? Da, da. Și este kanulen. Eine Kanüle, zwei Kanülen. Ok. Da? Mhm. Good. Fragen hast du? Nein. Good. Să treci astea pe flashcard. Da. Le repeți pe alea din urmă? Da, le repet. Dintr-un teanc de 180 sunt în uit de ele. Adică e, nu. Bine, unele nu le mai uit, dar altele le uit. E, asta cu Brauchen deja avea nevoie, nu mai uit. În mod normal, nu ar trebui să dureze mai mult de 10 minute să le reiei, știi? O să, da. O să facem odată o simulare. Practic, trebuie să le pui pe toate cu germana în sus. Așa. Și te uiți la el și dacă în 2 secunde maxim nu ți-a venit ideea ce înseamnă, îl întorci și te uiți. Am înțeles. Și... Dar trebuie cu germana în sus sau cu româna? Că eu până acum le-am făcut cu româna în sus. Nu, nu, cu germana în sus. A, cu germana în sus. Cu germana în sus. Când... treci odată prin ele și știi totul din germană în română, treci la partea alaltă din românește. Când e românește, în germană e mult mai dificil. Păi eu așa am făcut. Nu, nu, nu, nu. Nu, și asta te și frustrează. Foarte. Păi de asta spuneam. Din nu, nu, nu. Așa 80 sunt... Pune-le pe toate cu germană în sus. Am înțeles. Și ca să... cum să spun, să-ți vină mai ușor și ușor, ușor, astea la, pe care le adaugi, să faci trecerea nu neapărat la cuvinte, ci la context. Să pui o propoziție sau o frază sau ceva ca să îl înveți într-un anumit context cuvântul respectiv, pentru că deja cuvintele devin mai complexe și nu mai au un singur sens. Da, păi știu că... Deja încep să... Și e destul de neproductiv dacă le înveți cu un anumit sens sau mai rău, să le înveți toate sensurile, că nu o să ții minte. Și este o prejudecată că dacă pui o propoziție, durează mai mult să o înveți. Tot atâta durează, ca și un cuvânt. Am înțeles. Da? Deci mai, poți să înveți o propoziție care are 15 cuvinte, la fel de simplu ca și cum înveți un singur cuvânt. Pentru că oricum multe dintre ele le știți, prepoziții sau... Și, de exemplu, dacă o treci pe asta cu... accesul intravenos nu știu ce, automat vei ține minte că e der Zugang sau der intravenöse Zugang, ții minte automat și genul lui Zugang, înțelegi? Fără să le iei separat. Sau am la fel, înțeles. Alea ține trecele cu Vorteil și Nachteil amândouă, odată. Sau, uite, dacă nu ui data viitoare, o să facem o propoziție în care să ai și Vorteil și Nachteil simultan în ea și automat le asociezi, le ții minte. Așa o să fac. Da? Ca să, să înceapă să se acumuleze vocabular. Bine, păi atunci ne auzim într-una din dățile viitoare, când... Am Mittwoch. Am Mittwoch. Ja, kann ich. Mittwoch auch, halb acht, wäre gut? Ok. Și după aia ne mai auzim o dată săptămâna asta? Donnerstag. Donnerstag nu pot. Ai putea vineri? Da. Joi asta nu am cum. Ok, atunci rămâne miercuri și vineri. Și vineri probabil că tot așa. Oricum vorbim miercuri, da? Sigur. Bine. Bine, auf Wiedersehen. Tschüss. Bye.